De zomer maar een beetje aan met Kajak en See the Sun. Begrijp je wel? Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. En de woensdagse aflevering van ons programma. Niet met, zoals je gewend bent, onze oude trouwe Alfred Blokhuizen. Want hij is op vakantie in Nederland. Dus je zult het deze keer even met mij moeten doen. Maar dat komt wel goed. Wat hebben we allemaal te bieden op deze woensdag? Nou, dat zal ik je vertellen. Sinds kort is er een zoutmaxdag. Dat heeft dan te maken met het nuttigen, het consumeren van zout. Daar moet je niet te veel van eten en misschien wel helemaal niks. Maar hoe dat nou precies zit en hoe je daarmee moet omgaan, dat heeft volgens mij te maken met die zoutmaxdag. Je hoort er zometeen veel meer over. Onze woensdagse columnist Han van der Horst, die is er natuurlijk ook weer. Hij gaat het hebben over je schuldgevoel. Hij gaat het ook hebben over het inperken van je vrijheden. En al met al ook over je geweten. Nou, dat is maar een heel rijtje. En Han die gaat het zometeen allemaal keurig netjes uitleggen. Maar de koek die is nog niet op, want straks in het programma gaan we ook nog praten met Evelien Olieslager. Een bijzondere vrouw, want zij is gespecialiseerd in het gedrag van paarden. Dus geachte collega, vriend en medewerker Bert de Wolf, die zit straks helemaal aan het toestel gekluisterd. Veel muziek natuurlijk ook in deze De Late Avond. Kajak begon en Kim Wilde is nummer 2. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Horizon is yet so far away. You shouldn't be surprised when on arrival the dream has flown away and fear's not here. Met de ook leuke naam City to City. Je hoorde The Road Ahead. Inmiddels binnengekomen onze Herman de Bruin. Altijd weer het zout in de pap. Herman, met wie ga je praten? Ik ga praten met Elif Stepman. Ze is campagneleider van de voedselwaakhond Foodwatch. En we hebben iets met zout. Althans, daar zouden we iets mee moeten hebben. Want het jaarlijkse zoutmaximum, dat is al bereikt. Elif, welkom. Dankjewel. Wij eten te veel zout met z'n allen. Klopt, ja. We zouden eigenlijk maar zo'n 5 gram zout per dag mogen consumeren, maar we zitten daar met z'n allen ruim boven. Ja, en voor de mannen tussen 31 en 50 is het maximum al helemaal bereikt. Dus die gaan gewoon veel extra's nemen het komende half jaar. Klopt, ja. Ze zitten gemiddeld aan zo'n 9,8 gram zout. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat ze op de helft van het jaar al dubbel zoveel zout hebben opgegeten. Dus hun maximum is al bereikt. Ja, en dan zeggen mensen, ja, maar ik doe heel weinig zout in mijn eten. Maar ja, er komt op andere slinkse manieren, om het zo maar te zeggen, ook zout binnen. Ja, inderdaad. Als je bijvoorbeeld maar 1 salami-pizza van Dr. Oetker opeet, dan mm-hmm. heb je je maximum en zout al ruim overschreden op een dag. Ja. Dus daar moeten we beginnen bij de fabrikanten. Maar ja, die zijn al jaren bezig met zout te verminderen. En ik heb niet de indruk dat ze daar erg veel gehoor aan geven. Ja, er zijn allerlei afspraken gemaakt met die fabrikanten. Maar dat zijn eigenlijk vrijwillige afspraken met de industrie. Mm-hmm. En dat heeft ertoe geleid dat ze het zichzelf toch een beetje gemakkelijk hebben gemaakt. En die afspraken gaan maar over een bepaald aantal producten. Zoals brood, soep enzovoort. Maar heel veel producten blijven zo gewoon boordevol zout zitten. En ja, jammer genoeg is daar nog weinig aan veranderd. En wij hopen met de zoutmaxdag toch wat meer bewustwording te creëren. En die producenten te vragen het zoutniveau te verminderen. Maar zouden die producenten niet gedwongen moeten worden door wettelijke maatregelen om dat te verminderen? Ja, dat hopen wij zeker. Zelfs het ministerie lijkt het met ons eens te zijn. Want ze hebben gezegd dat de afspraken nu veel te vrijblijvend zijn. En dat ze eigenlijk moeten kijken naar een bepaald soort wetgeving. Zoals maximumlimieten gewoon in wet omturnen. Mm-hmm. En als producenten daar niet aan doen, zou dat tot een boete kunnen leiden. Yeah. Maar we horen ook een beetje een dubbel verhaal. Want de staatssecretaris van Volksgezondheid zegt ook dat de verantwoordelijkheid toch ook wel bij de consument ligt. Ja. En ja, wij begrijpen natuurlijk dat de gezonde keuze belangrijk is en dat je als consument probeert om gezond, zo gezond mogelijk te eten. Maar als je in de supermarkt kijkt, dan is zo'n 70% van het aanbod is ongezond, 80% van de aanbiedingen zijn ongezond en dan heb je ook nog overal marketing van ongezonde producten. Dus de gezonde keuze wordt ons wel heel erg moeilijk gemaakt. Ja, dus jullie moeten wel blijven strijden om dat te veranderen. Inderdaad. Ja. En om niet steeds de verantwoordelijkheid op de consument af te schuiven, maar het probleem aan te pakken bij de producten zelf. Ja, bij de bron. Dat is belangrijk. Bij de bron. Ja, ja. Of gewoon op de fiets stappen en bij de boer eten gaan halen, bijvoorbeeld. Dat is ook een optie natuurlijk. Ja, ja. En dan mag je hopen dat er minder zout in zit, maar dat zal ook wel, want dat is veel natuurlijker. Ja, inderdaad. Kunnen mensen nog iets doen om dat te ondersteunen waar jullie mee bezig zijn met die oorlog tegen het zout, om het zo maar te noemen? Wel, wij roepen de politieke partijen dringend op om eindelijk wettelijke maatregelen te nemen. Mm-hmm. En om dus zelf de verantwoordelijkheid op te nemen. En daarvoor hebben we een offensief voor onze gezondheid. Dat is een e-mailactie gericht aan alle politieke partijen. En de mensen kunnen die ondertekenen. En we roepen hen ook op dat massaal te doen. En dat kan via onze website. Ja, en de website is foodwatch.nl. En dan kun je dus tekenen voor minder zout. Maar ja, die fabrikanten zouden eigenlijk zo verstandig moeten zijn om dat niet te doen. Of zijn ze bang dat ze het omzetverlies halen doordat het product minder smakelijk wordt? Want zout is natuurlijk wel een smaakversterker. Klopt. En het is natuurlijk wat werk voor een producent. Want dan moeten ze hun product herformuleren, de verpakkingen aanpassen enzovoort. Ja. Maar ja, als de gezondheid er sterk op vooruit kan gaan, dan roepen we hen toch op die moeite te doen. Ja, en niet alleen de fabrikanten, maar ook de consumenten om die te tekenen bij die website van Foodwatch. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Of het helpt? Ja, dat weten we niet, hè? Of denk je nou, dat gaat in ieder geval de goede kant op? We kunnen maar blijven proberen en hoe meer signalen er elk jaar of elke maand of elke dag worden gegeven aan de politieke partijen, hoe meer er verandert. En in de 10 jaar dat wij voor Foodwatch werken, hebben we al veel veranderingen gezien. Nog nooit is gezondheid zo hoog op de agenda komen te staan. Dus actie helpt. Ja, dat is in ieder geval een goed advies van Elif Stepman van de Foodwatch Voedselwaakhond. In ieder geval, dank voor het gesprek. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu, avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse. La tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. La tendresse, la tendresse. La tendresse, c'est un geste, un mot, un sourire quand on oublie que tous les deux on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre l'amour finit. La tendresse. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. The biggest lie you ever told, the deepest fear about growing old, the longest night you ever spent, the angriest letter you never sent, the boy you swore you'd never leave, the one you kissed on New Year's Eve, the sweetest dream you had last night, your darkest hour, your hardest fight. I wanna know you like I know myself. I'm waiting for you. There ain't no one else. Talk to me, baby. En Inside Out. We keren de hele boel hier binnenste buiten. Zometeen onze Han van der Horst. Hij is al binnengekomen in de studio en heeft zijn hoed afgezet. Dus hij gaat er flink mee tekeer zometeen. Kortweg heet zijn verhaaltje Het Geweten. Maar er komen veel meer dingen bij kijken. Je hoort hem zometeen. Eerst hoor je Duffy. En Leslie. I'm counting down the days. Where you asleep to a dream. And you're here again, Aziz and Leslie. I'm looking for you everywhere that I go, in all of the things I do. Till I find you. Till I find you. And Leslie, I turn to every door. It's you I'm hoping for. Vanavond, ik kom met een zwaar onderwerp. We zullen het om te verwijzen naar een bekende, maar nu vergeten boektitel van Jean-Paul Sartre. We zullen het hebben over de Wegen der Vrijheid. Dat was trouwens een roman, maar die terzijde. Toevallig kwam ik verleden week 2 keer in een discussie terecht over vrijheid. De mens is vrij geboren, begon Jean-Jacques Rousseau in de 18e eeuw al een prijswinnend opstel. En overal ligt die in ketenen. Inderdaad, we kunnen zelden doen waar we zin in hebben. Plichten houden de mens in het gareel. Je moet werken. De leerboeken roepen. Als je te weinig in de kerk verschijnt, komen de ouderlingen langs. De vraag is echter of je met zulke gegevens erg ver komt. Vrijheid is dat je kunt doen wat je wilt en heel veel mensen nemen plichten graag op zich. Ook nog geheel vrijwillig. Ze zouden ook zonder wetten of opdrachten van anderen hun gewone leven blijven leiden, want ze hebben daar zelf voor gekozen. In deze opvatting is vrijheid een geestelijke toestand, een besef. Je laat je door niemand voorschrijven wat je moet denken. Dat is de kern van de zaak. Je wordt er niet minder vrij van als de zaak verwacht dat je vanaf 8:30 online bent. Ook is vrijheid niet dat onmiddellijk al je behoeften worden bevredigd. Dat is een al te primitieve opvatting. Het tweede gesprek waar ik in terecht kwam ging over het beperken van andermans vrijheid door diens kwade geweten gaande te maken. Dat speelt op terwijl je je 7e whisky inschenkt. Of als je het bezoek aan je oude moeder weer overslaat. Er ontstaat dan schuldgevoel en schuldgevoel kan je ertoe brengen een koers te varen waar je absoluut geen zin in hebt, die je als een zware beperking van je vrijheid ervaart. Wie het doen en laten van een ander naar zijn eigen hand wil zetten, beschikt met het opwekken van schuldgevoel over een machtig wapen. Je staat weliswaar te roken in de open lucht, maar je geeft toch het slechte voorbeeld aan je kleinkinderen die een wedstrijd spelen op het veld. Je bent gekomen om ze aan te moedigen. Moedig je ze aan om te winnen? of om roker te worden. Tranen storten zijn een bekende tactiek van dwingelanden om een zin te krijgen. Je bereikt er veel mee, want niemand ziet de ander graag zo verdrietig. Die geeft in hemelsnaam maar toe. Kijk, nu kun je weer lachen. Dit werkt beter dan stommetje spelen of dagenlang met een verongelijkt gezicht rondlopen. Met zulk gedrag bevorder je juist dat de ander de kont tegen de krib gooit. Daarom, lieve mensen, wees altijd kritisch op medemensen die proberen je schuldgevoel aan het werk te zetten. Vraag je terdege af wie ze zijn, wat ze van je willen en wat hun voordeel is als jij gehoorzaamt. Neem daar de tijd voor en zwicht niet meteen. Wees altijd principieel wantrouwig als machthebbers, als overheden, als ministers, burgemeesters, wethouders en buurtactivisten een schuldgevoel bij je proberen te kweken. Vaak willen ze dan een probleem op je afschuiven dat hun verantwoordelijkheid is. Jij krijgt de schuld. Jij schaadt de medemens en de maatschappij als jij niet anders in het leven gaat staan. Doe het niet voor jezelf, doe het dan voor een ander. Straks ben jij persoonlijk verantwoordelijk voor een uitbraak. Dat wil je toch niet? Wat moeten je kleinkinderen denken van die vette pens? Hoe zullen ze reageren als ze straks in een overstroming zitten of in een droogte met verzengende hitte, maandenlang? Is vasthouden aan jouw aardgasje dat waard? Of zullen we toch maar liever met z'n allen aan de energietransitie meewerken? Ook al kost je dit bij nader inzien toch geld. Wat is meer waard? Jouw vlucht naar Mykonos of de gezondheid van je nageslacht? Zeg het maar. Wil je de komende generaties trouwens opzadelen met de schulden die wij met z'n allen maken? Kun je dat in geweten doen of zullen we toch solidair maar met z'n allen de broekriem aanhalen? Lieve mensen, wantrouw iedereen die je een kwaad geweten probeert te bezorgen. Kijk goed naar wat erachter kan zitten voor je luistert. Marianne Faithfull. I feel good. I feel good, though I know I've done no wrong. I feel good, I feel good, I feel good, though I know I've done no wrong. I feel good, I feel bad, so bad, though I ain't done nothing wrong. I feel bad. So bad, though I ain't done nothing wrong, I feel bad. I never lied to my lover, but if I did, I would admit it. If I could get away with murder, I'd take my gun and I'd commit it. I never stole from the poor.

Same old story. Herman de Bruin is weer binnengekomen. En als Bruintje binnenkomt, dan is de kans groot dat we het over paarden gaan hebben. Ja toch, niet dan, Herman. Mijn gast in de studio is Evelien Olieslagers. Evelien, welkom. Ja. Je bent, moet ik je even voorlezen hoor, paardengedragsdeskundige. Ja, dat klopt. Mooi woord van galgje. Maar het is, wat is het precies? Ja, het zegt wel wat, maar wat doe je dan? Ja, een paard heeft geen verbale communicatie. Dus alles gaat... precies. Die taal begrijpen wij niet echt. Aan de toon kan je wel horen natuurlijk wat de gemoedstoestand is van een paard met hinneken. Maar dan ben je al veel verder dan ik als je dat weet. Ja, klopt. Dat hoort ook bij de paardengedragsdeskundige. Mm-hmm. Maar voornamelijk gaat communiceren paarden via lichaamstaal. En ik was ooit zelf een paardenmeisje wat begon op de manege. En toen ik mijn eigen paard kocht, had ik blijkbaar alleen maar leren paardrijden. En wist ik eigenlijk niks over het gedrag van een paard, over hoe je met zo'n dier samenwerkt. Je gebruikte het als rijdier en verder was het klaar. Ja, precies. Ja. En hij was het daar niet helemaal mee eens. Dus toen ik hem kocht... Toen, dat paard bedoel je? Ja. Nee. Ja. En hij heeft mij met zijn gedrag nogal op een harde manier duidelijk gemaakt dat ik hem niet begreep. En maakte ook duidelijk dat hij op die manier niet met mij wilde samenwerken. Dus dat paard dat weet hoe hij met jou moet samenwerken. En als het niet goed gaat, dan geeft hij dat duidelijk aan. Ja, ja, hij heeft dat heel duidelijk aan mij aangegeven. Heb je op de grond gelegen? Ja, ik heb inderdaad op de grond gelegen. Ik heb zelfs in het ziekenhuis gelegen door hem. Ja, en uiteindelijk heb ik hem niet verkocht. Maar ben ik mezelf de vraag gaan stellen. Waarom vertoon je dit gedrag? Mm-hmm. En misschien ook wel, waarom doe je het naar mij? Dus dat bracht me eigenlijk bij hele interessante onderwerpen. Want ja, wie ben ik eigenlijk zelf? Wat straal ik uit? Met mijn lichaamstaal. Maar toen kwam ik er ook achter dat paarden voornamelijk vanuit de emotionele intelligentie leven. Dus zij voelen eigenlijk al haar fijn aan welke emotie je bij je draagt. Ja. Dus ook dat speelde nog eens mee. En ik was pas 18 en het heeft me heel veel geleerd eigenlijk over mezelf en over paarden. Maar moet je dat dan zelf ontdekken of zijn daar boeken over? Kan je achtergrondinformatie vinden? Ja, zeker. Oh, ja. Toch wel? Ja, ja, ja. Ja, en uiteindelijk heb ik dus de opleiding gevolgd, gedragsdeskundige voor mens en paard. En kwam ik er eigenlijk achter dat die dieren die werken samen en de basis is vertrouwen. Dus weten wat je aan elkaar hebt en weten wat je niet aan elkaar hebt. Ja, ja. En uiteindelijk deed ik mezelf anders voor dan wie ik werkelijk was. En dat is voor een kuddedier niet veilig. Want op het moment dat er een roofdier aan zou komen, Dan weet hij niet hoe ik ga handelen. Omdat ik misschien niet congruent ben in wat ik eigenlijk zeg en dus doe. Je moet een hele goede relatie opbouwen met je eigen paard. Ja. En dat betekent ook dat je... Ja, want er zijn mensen, kinderen, die op een paard ook zo'n relatie op gaan bouwen. Maar daar heel veel baat bij hebben, toch? Ja, zeker, zeker. Ja, want uiteindelijk leert het je natuurlijk ook samenwerken met een ander. Ja. En het leert je ook bewust te worden van wie ben ik eigenlijk zelf en wat doe ik eigenlijk zelf. Ja, ja. Laat je dat ook door kinderen, jongeren, volwassenen misschien meemaken hoe dat zit? Ja, ja. Dus want dat doe ik met... Je kan het naar andere mensen toe vertalen. Ja, dat is uiteindelijk wat ik heb gedaan. Ik heb in het Bieslandse Bos werk ik met een kudde vanuit paardeninzichten. Met 5 paarden, omdat zij dus heel mooi het groepsdynamiek kunnen laten zien. Mm-hmm. En ik leer mensen eigenlijk één te worden met de kudde. En hoe je dat dan uiteindelijk op die manier doet. En daar leren mensen ook veel over van zichzelf. Ja. Een heel verhaal, maar het is nog niet duidelijk precies hoe het zit. Maar mensen moeten dat zelf ondergaan natuurlijk. Dan weet je hoe het werkt, hè? Ja. Hoe kunnen mensen met jou in contact komen? Nou, paardeninzichten.nl, daar kunnen ze op de website alles lezen. En daar staat ook mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres. Ja, ja, dus en dan kunnen mensen het vooral zelf ervaren, want dat is toch wel inderdaad... Want dan volg je lessen bij jou, neem ik aan? Ja, een cursus. Een cursus, ja. Ja, ja. En hoe lang duurt dat ongeveer? Afhankelijk van wat je eigen wensen zijn. Dus je kan een heel leertraject volgen van 5 keer. En je kan ook eerst even kennis komen maken. Ja, en voor kinderen hebben we een cursus. Mooi verhaal. Dankjewel. Om het mee te maken. En als je op de website kijkt, noem nog één keer die website. www.paardeninzichten.nl. En dan weet Evelien Olieslagers ook wat ze moet gaan doen met al die nieuwe mensen die misschien op de paarden afkomen. Dank je voor het gesprek. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. With its life underground and the perfect disguise above, under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be above the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. With no name. Hupsakee, het groepje America. Deze aflevering van de late avond die is alweer bijna helemaal vol. Geen probleem, morgenavond, zelfde tijd, zelfde golflengte, nieuwe aflevering. Dan met Bert de Wolf. Ik wens je een rustige avond en heel graag tot de volgende keer. Hoi!